Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săriților și Întutor Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Ioan Maximovii, Sfântului Glicheri Mărturisitorul, al Sfântului Apostol Toma și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenire o să vârșim ale celui inclusiv, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Mântuitorul tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, dacă înțeleptul Solomon spunea că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, imediat după aceasta, tot o mare înțelepciune este cugetarea la moarte. Din pilda de astăzi desprindem iarăși niște lucruri atât de omenești și dumnezeiești, încât că cel care vrea să-și găsească identitatea lui, să se găsească pe sine, dacă este atent și îl cere pe Dumnezeu să-l înțelepțească, găsește mult nectar în această pildă. Fiindcă Mântuitorul ne-a zidit și ne cunoaște și ne-a cunoscut și ne va cunoaște întotdeauna în interiorul nostru, a dat această pildă prin evanghelistul Luca ca să ne aducă cumva cu picioarele pe pământ pentru cei care sunt înălțați cu mintea crezându-se că ei sunt totul. Iată un lucru destul de banal care îl întâlnim în toate zilele vieții noastre aproape. O văduvă plângând, petrecându-și copilul ei și unicul ei copil la groapă. Într-o trenă mare de prieteni, de rude, iată că era nemângâiată, despărțindu-se pentru totdeauna de cel mai drag ce era pe lume, fiul ei. Spune evanghelistul și nu uită nici cetatea și nici de ea că era văduvă. Deci cetatea era Nain, iar ea era văduvă și cu lacrimi în ochi, poate nici nu se mai gândea la o oarecare izbăvire din această sfâșietoare durere. Trecând Mântuitorul ca de obicei pe acolo, îi ia acea durere, Dumnezeu fiind, în fața apostolilor și a tuturor celor ce îl însoțeau pe mort la groapă, zicându-i doar atât, nu plânge, și apoi, atingându-se de patul acelui mort de sicriul lui, îi spune, tânărule, scoală-te. Cuvânt atât de simplu la care acel tânăr se ridică și și grăiește în fața întregii mulțimi. Și acelei de atunci și până în zilele noastre, rămânând aceeași pildă vie. Iubiți credincioși, cum ne-am învățat de obicei să iscodim cuvintele lui Dumnezeu, fiindcă avem voie, să decopertăm această filă, această pildă și să vedem ce găsim în dedesubtul ei. Având în vedere că omul este îndoit de către Dumnezeu la săvârșirea noastră, trup și suflet, trup material și suflet imaterial rupt din Dumnezeu, acea văduvă o putem asemui cu sufletul. De vreme ce a murit bărbatul, stricându-se legătura cununiei, putem să asemim sufletul că se rupe de cuvântul lui Dumnezeu. că așa cum femeia se legată prin taina cununiei de bărbat și amândoi fac un trup, cu atât mai mult sufletul care își are sorginte dumnezeiască este legat de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă el subzistă și trăiește prin porunca lui Dumnezeu și tânjește mereu după Dumnezeu, că el este într-o robie aici pe pământ. Cine era fiul ei, fără numai că este mintea? Și iată că acea văduvă, deci sufletul își petrece spre mormânt, mintea care este moartă, ea despărțindu-se de cuvintele lucrative ale lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, cu alte cuvinte, cred că majoritatea de noi suntem niște văduve. Că nu totul este să umblăm, să ne mișcăm, să râdem, să ne bucurăm de viață. Aceasta este a tuturor viețuitoarelor care le-a zidit Dumnezeu. Dar mai presus decât aceasta este de a-L gândi pe ziditorul nostru. Și momentul când porunca lui Dumnezeu nu mai există în mintea ta, deja tânărul care este fiul sufletului, adică mintea, începe să se îmbolnăvească, dând în metastază, urmându-i apoi moartea. Dragi credincioși, într-o înțelegere mai mare, după cum au spus și Sfinții Părinți, și mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, pe înțelesul lumii, a asemuit această pildă în felul acesta. Moartea, în a cărui dedesubturi nu a putut să intre nimeni în lume, oricât și-a zbătut mintea, oricât a forțat-o ca să pătrundă în tainele morții, nu a reușit nimeni. Sfântul Apostol Pavel spune că sămânța, dacă nu putrezește în pământ, nu rodește. Și Dumnezeu a dat seminței trupul ei, iar ceea ce răsare din sămânță are alt trup. Și nu se aseamănă nici cu trupul seminței, cu ceea ce iese din sămânță. Dar numai dacă este în pământul care are duh de viață, ea rodește un nou trup. Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la această moarte de care nu scapă nimeni, spune că un gospodar căruia i s-a învechit casa și vrea să o rezidească, scoate pe toți din casă și stricându-o, își croiește alta mai frumoasă. În același chip să ne închipuim acest cort, acest locaș, această casă, trupul nostru, casa sufletului. După cum bine vedem, ea se învechește de-a lungul șirilor de ani. Dacă în vechime oamenii trăiau chiar peste 1000 de ani când a trăit Matusalem, apoi sute de ani, iată, mergând spre Mântuitorul, vârsta s-a spus de către prorocul David. 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și aceea osteneală și durere. Deci oricât am stat împotrivă să se învechească casa sufletului nostru, nimeni n-a putut niciodată, oricât s-ar fi cosmetizat, oricât ar fi cheltuit pentru acest lucru, nu a reușit. Acea sămânță, iubiți credincioși, din care trebuie să răsară, dacă este vie și îngrijită, să răsară un trup nou, zvelt spre o altă viață, nu este decât trupul nostru acesta material, care în segmentul de timp care ni l-a lăsat Dumnezeu, noi trebuie să lucrăm materialul pentru casa viitoare. Iarăși același gură de aur spune că un argintar, dacă vede o icoană roasă de vreme, care nu mai are valoare, o aruncă în topitoare și dă iarăși aceeași formă, dar nouă. Deși este numai o trecere, este doar o prelucrare. Așa și Dumnezeu ne-a lăsat pe noi în viața aceasta scurtă, bineînțeles, referitoare, raportată la imensitatea veșniciei, ca noi să rodim acel locaș care este veșnic în ceruri. Deci așa cum lepădăm o haină de pe noi și o îmbrăcăm pe alta, așa sufletul la porunca lui Dumnezeu și cu rânduială dumnezeiască leapă de această haină, haina trupului. Și el se îmbracă cu altă haină care o va îmbrăca după judecata de apoi. Și aceea va merge spre veșnicie, aceea nu mai cade sub timp, nu mai cade sub rugină sau sub roaderea moliilor, sub bătrânețe. Lumea, nebunia de astăzi, caută să găsească elixirul vieții, tinerețe fără bătrânețe. Dumnezeu îi lasă pe oameni în această naivitate. Mulți și-au zbătut mintea ca să găsească acest elixir și n-au reușit. Și cu siguranță și nu o va găsi, din cauza că aceasta este numai a lui Dumnezeu. Și ca să le dăm răspunsul celor iscoditori care își pun nădejdea în mintea lor și în forțele lor, putem să ne uităm la Hristos. Dacă a venit în trup, luând trup din Maica Domnului, din sângirile ei s-a născut și s-a plămădit în chip omenesc, în chip firesc, din pântecele ei 9 luni de zile, a gustat și moarte. Păcat nu a avut, dar s-a supus morții. Deci așa de caustic a fost blestemul lui Dumnezeu pentru Adam și Eva în Eden, încât că oricât de drept ar fi fost, moartea tot o gusta trupul. Dar iubiți credincioși, să nu se ducă și sufletul ca într-o temniță dincolo datorită lenevirii minții noastre. Deci rostul vieții noastre aici pe pământ nu este altul decât să ne lucrăm cu multă osteneală casa sufletului dincolo. Că nici aurul, nici argintul după care gonim, nici titlurile în lume, nici frumusețele care vrem să le cucerim sau alte daruri cu care credem că ne împodobim în fața celor din jurul nostru, nu merg dincolo. Ci ceea ce merge dincolo în altă dimensiune a veșniciei este fapta bună care lucrez în numele poruncilor lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel un răspuns pentru cei care sunt cârtitori referitor la existența lui Dumnezeu și a lucrării poruncilor lui Dumnezeu. Că nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii se vor îndrepta. Și în alt context, neamurile care nu au lege din fire fac ale legii. Acelea lege neavând au pe fapta legii scris în inima lor. Deci la judecată vor veni cei care nu au știut legea, dar au făcut fapta legii din firea lor. Iar tu știi, în legea ai călcat-o. Iubiți credincioși, știu că este foarte greu de a săvârși legea lui Dumnezeu în veacul acesta atât de prăpăstios din toate punctele de vedere. Dar să știți că nu este imposibil. Perioade groaznice s-au mai parcurs de către oameni în interiorul istoriei omenești. Și de acolo au răsărit cei mai virtuoși oameni care au stat împotriva păcatului și au mărturisit pe Dumnezeu cu sânge în fața ighemonilor. Deci totul se rezumă la a pune punct păcatului, de a sta împotriva păcatului, că întâi îl clocești la minte și apoi îl execuți. Dacă te oprești înainte de a-l executa, el rămâne fără valoare. Este o luptă crâncenă la veacul acesta între îngeri și diavol pentru cucerirea sufletului omului. Cum de multe ori am spus, se tinde scripturistic să lovească pe om. Știind cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu ce înseamnă o pildă sufletul omului, din pildele evanghelicii și a Scripturii, merg pe acest fir distrugând mintea omului și în felul acesta vă face văduve. Majoritatea oamenilor sunt ca văduva din Nain care își petrece clipă de clipă mortul la groapă. Că mintea care are sorginte dumnezeiască, dacă nu lucrează porunca lui Dumnezeu, ea este moartă. Asemenea unui copac în grădina ta, el degeaba este verde și plin de frunze dacă rod nu are. Că tu l-ai sădit și l-ai îngrijit și l-ai gogolit pentru a face rod și atunci îl tai. Așa să închipuiți și mintea, ea trebuie să dea rodul poruncilor lui Dumnezeu și nu ale pântecelui, nu a celor trupești care sunt trecătoare. Cât despre faptul că Dumnezeu i-a curmat viața acestui tânăr, putem să punem întrebarea, de ce, Doamne, cum de obicei oamenii o fac? Când le moare un copil, dacă ar fi Dumnezeu de față, s-ar război cu Dumnezeu mama sau tata. De ce, Doamne, l-ai luat? De ce îl chem pe Dumnezeu spre judecată că tu, Doamne, l-ai luat și nu l-ai chemat pe Dumnezeu atunci când tu îi picurai o travă prin nepaza poruncelor lui Dumnezeu? Deci la tot ce este rău și urât și te păgubești, tu îl chem pe Dumnezeu și îl blestem. Dar niciodată când îți este bine, nu-l chem pe Dumnezeu. A cui este ocara și rușinea? Iar de ce ia Dumnezeu pe fiecare la vârsta cuvenită, rămâne în rânduiala Lui. El ne-a sădit, El ne-a crescut și El ne ține și El ne curmă. Iubiți credincioși, a fost un oarecare înduhovnicit în viață care mult a vrut ca să știe judecățile lui Dumnezeu. Și fiindcă cel ce l-a zidit i-a văzut păsul vieții lui, cândva când nu se aștepta, i-a croit răspunsul în felul acesta. Că mergând undeva departe, pe drum, s-a întâlnit cu cineva. Salutându-se în Hristos, au împreunat calea și au mers până la finiș. Noaptea găzduind undeva, la o casă de creștini omenoși, le-au adus hrană într-un taler de argint. Dar după ce s-au culcat, acel străin a luat acel taler și l-a aruncat dispărând. A fost o mare consternare pentru acest ava. Își zicea mintea lui, oare cum acest om poate gândi așa, de vreme ce ne-a omenit, ne-a găzduit, iar el îi face așa pagubă. Mergând mai departe, a doua noapte, găzduiesc la o familie care avea un copil nou născut. După ce sunt omeniți, iese din camera unde era găzduit și strângându-l de gât pe copil îl omoară. S-a închinat, a rămas mai mirat și au plecat mai departe. A treia zi îl vede pe acest străin că la un moment dat se schimbă de hainele lui, ia un șorț și dărâmă un zid, ia ceva din zid, aruncă și îl zidește din nou. Și atunci, legându-l în numele lui Iisus Hristos, îi spune: tu nu ești om, să-mi spui cine ești. Și răspunsul îi vine imediat: n-ai cerut să știi judecățile lui Dumnezeu? Și l-a trezit pe Ava la momentul oportun. Bine am cerut cândva în viață să știu din curiozitate de ce Dumnezeu face așa și nu altfel. Și întrebându-l, i-a răspuns: acel taler a fost un lucru de furat și pentru aceasta l-am păgubit ca la judecată să nu meargă cu această culpă. Acel copil avea să ajungă un mare tiran în lume și mai bine i-a curmat Dumnezeu viața să meargă ca un înger decât să ajungă un monstru. Dar zidul de ce l-ai dărâmat? Acel zid era o moștenire a aceluia care i-a găzduit și în acel zid era o comoară și acea comoară era nedreaptă. Iar omul a doua zi venea să strice zidul și pentru fapta lui bună nu l-a lăsat Dumnezeu să se împărtășească de acea comoară nedreaptă. Și a săvârșit Îngerul lui Dumnezeu acest lucru și a adus pace tuturora în casă. Iată, judecățile lui Dumnezeu întotdeauna sunt spre bine. Mulți și-au pus întrebarea când a venit moartea în potopul lui Noe sau Sodoma și Gomora sau în alte morți cumplite, pentru ce Dumnezeu a săvârșit moarte cumplită și pentru copiii care sunt nevinovați? Aceeași explicație o găsim. I-a curmat Dumnezeu zilele că poate ajungeau mai răi decât părinții lor și au ajuns dincolo oameni curați și cinstiți, nepătați de cele ale lumii. Poate mulți vă gândiți de ce Dumnezeu nu a curmat viața monștrilor care au făcut o teroare și un supliciu viața semenilor săi de când erau prunci. De ce nu l-a omorât Dumnezeu pe Stalin și pe Beria care au făcut peste 40 de milioane de morți în rândul creștinilor? De ce nu a omorât Dumnezeu pe atâția monștri care încă sunt pe pământ și pun jug pe umărul oamenilor? Îi lasă Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Că toți s-au abătut de la legea lui Dumnezeu și atunci jugul apasă din ce în ce mai greu pe umeri. Păcatul apasă ca un plumb peste suflet. Iar tu dacă rabzi cu demnitate, atunci plată ai de la Dumnezeu. Cu ce erau vinovați sfinții în antichitate când mergeau ca niște oi spre junghiere? Simplu fapt că mărturisau pe Hristosul cel adevărat în fața hristoșilor mincinoși, în fața idolatriei. Nicio vină. Dar monstru, ferocitatea când se înfruptă din sângele nevinovatului, merge până îl sfârșește. Biruința este aceea ce rabde până în sfârșit. Iubiți credincioși, având în vedere că trebuie să dăm seama de toate faptele noastre, indiferent cine suntem sub soare, rogu-vă ca de obicei insistent să puneți un început bun pentru tânărul care îl purtăm cu noi, mintea noastră. Ea trebuie să gândească întotdeauna cele frumoase către Dumnezeu. Că din acest motiv Dumnezeu ne-a pus mintea partea superioară a trupului nostru. Era greu să o pună în altă parte, nicicum. A pus-o ca o regină. ca să gândească tot timpul spre cele înalte și cele înalte de curăție, de absolutul frumosului sunt numai către Dumnezeu. Vedeți cât de frumos pozează un om în viața noastră cotidiană când știe să vorbească, când știe să-și pondereze animalul din el în ceasul mâniei, când este un om cu bun simț, când este un om care datorită poruncilor lui Dumnezeu fiara din el se estompează la timp. Și cât de monstru apare omul, cât de angelic ar avea fața dacă el este cumplit, este feroce. Spuneau în scrierile Sfinților Părinți că atunci când mureau creștinii în Rusia sub teroarea lui Stalin și a secundului lui Beria, un oarecare cuvios s-a dus la Stalin, luându-și inima în dinți, știa că poate nu mai iese de acolo om întreg și, cerând voie, a trecut prin toate cordoanele de jandarmi. Ajuns în fața biroului lui Stalin, i-a spus: pentru ce mor atâția creștini în Rusia? Spune istoria că a deschis un sertar și a scos Biblia și a arătat un stih în Biblie: eu sunt omul potrivit pentru timpul potrivit, așa trebuie să fac. Deci iată, pentru fără de legile lui, pentru păcatele lui, că el a făcut teologia Stalin, l-a lăsat Dumnezeu în această culpă ca să piară ca un irod. A cei care au suportat cu demnitate aceste morți mucenicești s-au sfințit, dar a pierit și el, ca și alții și ca și cei de astăzi care vor pieri mâine, poi mâine. Deci să învățăm, iubiți credincioși, cum să murim. Nu vă îndemn la un pom pesimist să vă înnourez viața care este atât de radiantă la timpul acesta. Nu rămâneți momiți, că întotdeauna păcatul vine râzând, vine cu mare dulceață și cu mare șarm ca să-ți înșele mintea. Și ați văzut că dacă muști din momeală, păcatul îți topește mintea și nu te lasă până nu-l execuți. Și apoi își vine mintea înapoi în fire și îți zdrobește sufletul, îți rămâne un suflet zdrențuit. Câți nu se căiesc în ceasul morții de toate faptele lor? Este tardivă căința, că Dumnezeu este mort de mult pentru el, că l-a ucis el. Așadar, iubiți credincioși, să învățăm cum să murim, că viața aceasta pământească este o întreagă universitate unde învățăm cum să murim. Toți murim, dar măcar să nu murim ca un câine. Îmi amintesc dintr-o istorie a antichității de un lucru groaznic, dar totuși cu mare învățătură. Când iudeii, care erau mari iubitori de libertate, au căzut în robia romană, au fost un grup de rebeli care s-au împotrivit acestei robii. Și văzând iminența căderii Ierusalimului, au plecat din timp și s-au ascuns într-un pustiu, în palatul lui Irod. Irod era mort de mult. Și spune istoria că acolo, în acel palat, erau provizii de puteau să trăiască sute de oameni ani de zile. S-au baricadat în acel deșert și s-a aflat de către romani peste câțiva ani de zile că sunt un grup de iudei retrași undeva. I-au găsit în final, dar nu puteau să-i cucerească. Și a fost o trudă mare din partea romanilor, că au făcut peste nisip o cărare, un drum din piatră cărată, Și mult mai înalt, acel loc s-a chemat Masada. Și romanii, fiindcă nu puteau să intre în această fortăreață, au aplicat un alt truc. Făceau de gardă niște soldați foarte isteți. Și în momentul când trecea prin aleile palatului un iudeu, îl săgeta imediat. Comandantul acelor rebeli, Ben Iair, văzând iminența robiei, s-a gândit să se omoare. Și le-a spus la tot poporul de acolo, care era cam în jur de 900 de oameni, cu familii, cu tot, că mai bine este să moară liber decât sub papucul roman. Prima dată nu a prins cuvântul acesta la iudei, dar pe urmă au căzut de acord cu toții că mai bine să moară iudei liberi decât păgânizați de romani. Dar cum să moară? Fiecare tată trebuia să-și ucide pe mama copiilor și pe copii. Și așa o săvârșit lucrul. Iar dintre toți care au ucis pe aceștia, s-au ales 10 oameni care îi ucidea pe ceilalți. La urmă de tot, trăgeau la sorți cei 10, ca unul din ei peste care cădea sorțul, să-i ucide pe cei 9. Și cel mai nefericit era cel care trebuia să se sinucidă. E un fapt urât, groaznic, un măcel într-adevăr, dar putem să desprindem altceva, iubirea de libertate. Și într-adevăr, iudeii au fost mari iubitori de libertate, acelora de demult, că aceștia de astăzi deja robesc lumea. Deci, iubiți credincioși, dacă aceia pentru o iubire trupească au făcut-o, închipuiți-vă cât sacrificiu se merită pentru pentru libertatea sufletească. Majoritatea din dumneavoastră n-ați cunoscut robia sufletească, cât de cruntă este, e groaznică. Prefer să ridici pietre de moară în carieră decât să fii robit sufletesc. Și iată că robia sufletească acum vine. Aveți mare grijă. De multe ori am trâmbițat și am spus cum am priceput și m-a luminat Dumnezeu. Niciodată sub soare nu a fost atâta tentativă și lucrătură, ursire malefică de a vă robi sufletește. Fiți isteți la minte, fiți ca șerpii de înțelepți și nu mușcați din omeala acestor cuvinte, cum spunea Apostolul Pavel, blânde și bune, să vă ducă în robia sufletească. Fiindcă sunt calde niște evenimente care se întâmplă în țară, rămân consternat și profund întristat de lucrurile care se întâmplă. Au păgânizat Sfintele Moaște. Se întrec în a aduce Sfinte Moaște în țară. Sunt cu dublu scop. De a mai lua probe din creștinătatea poporului român. Să vadă cât de receptiv este încă la dogmele creștinătății adevărate și la sfinți. Și totodată sunt de momeală pentru a înșela prostimea, că se aduc în preajma alegerilor. Închipuiți-vă că astăzi la Bacău se întâmplă un lucru ilaric. S-a adus mâna Sfântului Mucenic Dimitrie, dacă nu mă înșel, la Iași, și astăzi este pusă de închinare și imediat urna de vot. Ce părtășire are dracul cu Dumnezeu? Nedreptatea cu dreptatea, cel fără de lege cu cel bun. Deci, iubiți credincioși, fiți foarte atenți. Nu vă pregătesc spre o împotrivire. Dă-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Dar nu spurca sfintele lui Dumnezeu, că după cum a spus iarăși apostolul, cel ce va strica casa lui Dumnezeu, strica-l va Dumnezeu pe el. Iertați-mă că sunt forțat să spun, mi-e și scârbă și greață când îi vezi cât de atei sunt și se mai aplacă spre niște sfinte maște. E adevărată poneglire și sub cea mai falnică acoperire a celor care sunt în drept ca să o facă economii tainelor lui Dumnezeu. Fiți isteți la aceste lucruri atât de murdare cum n-au mai fost sub soare. Bine-i stă necredinciosului, sunt necredincios, decât să fii ca o trestie. Deja dai în cel mai disgrațios lucru posibil. E puțin spus om naiv, ești de-a drept un laș. Să te folosești de spiritualitatea omului și în felul acesta veți fi duși în cea mai grea orbire. Mâine, poi mâine, vă voi aduce pe papa care va pieri să-i sărutați moaștele lui. Iubiți credincioși, acestea sunt doar niște mici cuvinte care nu vreau să le luați ca ostentative la adresa cuiva, ci mai degrabă luați-o ca o învățătură să știți cum să vă păziți. Că sunt foarte grele cursele și extraordinar de iuți spitele. Nu cruță nici pe copii, după cum bine vedeți. Așadar, păziți-vă și cereți de la Dumnezeu luminarea minții să vă țineți acest tânăr să nu vă moară, ca să fie sufletul ca vădva de astăzi. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă în veci. Amin.